více spánku v noci a méně vína přes den. Ty, Avicenno, můj vezír mne znepokojuje zprávami o epidemii a ty mi odpíráš jediný lék, který mi pomáhá. Víno. Epidemie. Přišly zprávy o epidemii, mor. Kde? Na jihu. Meni. Ticho! Znešení. Měli bychom uzavřít hedvábnou stezku. Mor se teď soustředí ve městě Šíráz. Jich téměř neplatí daně. Nemůžeme dopustit, aby se mor dostal až sem. Abychom epidemii zastavili, bylo by nejlepší vyslat do Šírázu lékařskou delegaci. Jo, zřečí. Nic, aby se nám připrav soumysli. Ale nechli svého exotického učně zde. Chci se dozvědět něco o Anglii. Pozor. Na každou větu, na každé gesto. Zapomněl jsem na tebe, Angličane. Pověz, naučil ses něco o lékařství v těchto měsících? Ano, vznešený. Neostýchej se tak. Užij si palác, pokud něco chceš. Stačí jen říct. Řekni, máte ve vaší zemi také šáha? Máme krále. A bojovníky tak odvážné, jako jsou ti perští. Zatím jsem vaše vojsko neviděl. Dočkáš se, už brzy. Sultán Masud podporovaný muláhy hrozí, že na nás zaútočí. Celé roky se snaží Perzí dobít. Ale to nemohu studí, no. Je tato hra u tebe v zemi známá? Nevznešení. Hrací kameny představují dvě armády. Nejdůležitější figura je šach. Když prohraješ, boj končí. Válka je krutá. Přej si uzdravovat, ne zabíjet. Skutečný vůdce nemá city. Odmala jsem vydával mučení a popravy. Nejdřív jsem se vzal se strachy, když jsem viděl, jak ti ubožáci žádají o své nicotné životy. Pak jsem ale zjistil, že bolest je součást moci. Tak jsem se stal králem králů. Panovníkem nad vším, co vidíme a co existuje. Největším šáhem, jakého kdy historie viděla.